اسد الرحمان صاحب سے ملاقات کریں، کیونکہ یہ جدہ اور مکہ میں 17 سال سے رہ کر خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آخر میں ہدیہ تشکر حافظ عارف اللہ بیگ صاحب پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ہم تمام جمعۃ علماء اہل حدیث کی جانب سے تمام علماء اکرام اور تمام حاضرین اجلاس کا تہ دل سے دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے ہاتھ بٹائے ہیں مالی اعتبار سے، ان تمام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں جب بھی ہم دعوت سخن دیں گے آپ اللہ اور اس کے رسول